Tehát a negyedik fejezetben vagyunk, és ugye ebben a fejezetben Jézus találkozik szamárai asszonnyal, és egy nagy beszélgetésbe kezdenek. Nagyon fontos, hogy egy kútnál történik mindez, és láttuk eddig, hogy Jézus féltett minden ilyen emberi előítéletet, ami abban az időben megvolt ez felé, a nép felé, és általában ugye a nők felé is, és mindenféle ilyen hagyomány, meg tradíciók ellenére Jézus elkezd beszélni ezzel a nővel. És aztán látjuk, hogy Jézus elvezeti őt ezeken a képeken keresztül, ugye a kút, a víz, elvezeti őt oda, hogy felismeri ez az asszony azt, hogy mindaz, amiben eddig élt, és amiben él, és amit keres, az nem fogja megelégíteni az ő életét. Minden erőfeszítése, minden próbálkozása, az, hogy ő teljessé tegye, vagy ilyen örömtelivé tegye az életét, valójában hiába való, és nem fogja megtalálni, nem fogja odajuttatni őt. És Jézus beszélnek ugye erről az élő vízről, amit adhat neki, amit Jézus adhat neki. És ugye láttuk, hogy Jézus ilyen képekben beszél ehhez az asszonyhoz, és nagyon tetszik, és ezt látjuk többször is az igében, ahogy Jézus bizonyos emberekkel, földművelőkkel, vagy katonákkal, vagy bárki mással, ahogy beszél, ugye próbál velük mindig úgy beszélni, vagy olyan alkalmazást, vagy illusztrációt használni, amivel ezek az emberek még inkább megérthetik, vagy felismerhetik azt, hogy amit akar tanítani nekik Jézus. És itt is a vízről, hogy az asszony nap mint nap jár ki ez a kúthoz, vizet meríteni, de újból ki kellett jönnie, mert ugye az a víz újból és újból elfogyott, és ezáltal ugye felismert az asszony, hogy valójában ez történik az ő életében is, hogy ugye kiderül a történetből, hogy hát már nem bizony egy férfival volt dolga, nem csak egy férje volt, hanem volt már néhány, és ugye Jézus megtanítja neki, felismerheti vele, hogy amit ő tesz, amit ő csinál, ugye ugyanaz, mint amit a vízzel, hogy megy, merít, hazaviszi, de újból ki kell jönnie, mert nem elégítette őnek, ennek a az ő szívének a szomjúságát meg. És ugye így elvezeti ezt az asszonyt ehhez a felismeréshez. De azt is látjuk, hogy Jézus felkínálja neki, de ugyanakkor Jézus pedig egy választás elé, tehát nem hagyja Jézus ezt az asszonyt ebben az állapotában, hanem oda viszi, hogy meglássa, hogy ahogy így, ahogy eddig élt, így most már nem élhet, és ha akarja ezt a élő vizet, akkor viszont számot kell adnia a bűneiről. Akkor ugye meg kell vallani ezeket, akkor ezeket rendeznie kell, akkor ezeket fel kell hozni. És ugye Jézus rákérdez, hogy kihozza ebből az asszonyból, hogy hát jó, ha akarod ezt a vizet, akkor gyere és hozd ide a férjedet. És akkor mondja, hogy hát, mondja a feleség, vagy a nő, hogy nincs férjem. És hát Jézus, igen, tudom, hogy nincsen. Nekem mondod, én tudom. Igen, akivel most ér, ugye az nem is a férjed. És Jézus el akar bánni ezzel a bűnnel. Ő helyre akarja igazítani ezt az asszonyt. Meg akarja tanítani, hogy gyere, hozd ide, én elveszem, megbocsájtom, de ezt napvilágra kell hozni. Így nem élhetsz ezzel a fajta élettel, nem folytathatod ezt az életet is, és nem kaphatod meg az élővizet is. Ez a kettő együtt nem fog működni. És aztán a beszélgetés végére, ezt a 25.-26. vers végén Jézus kijelenti, hogy ugye ő a Messiás, én vagyok az, aki veled beszélek, én vagyok a Krisztus, én vagyok a megváltó. És akkor most elérkezünk a 27. vershez, amikor visszajönnek a tanítványok, és eddigre ez az asszony minden bizonnyal megtért, elfogadta Jézust messiásnak, és ugye visszamegy a falujába, és majd hozza ki az embereket Jézushoz. De nézzük meg először a 27. verstől, a 31. versig olvasom. A tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy az asszonnyal beszél. De mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Maradjunk ennél csak, tehát a 30. versig. Tehát ez elég hosszú beszélgetés volt, ugye mi is nem tudom hány héten keresztül vettük ezt, ők azért nem hetekig beszélgettek, de biztos, hogy ez egy hosszabb beszélgetés volt. És tudjuk, hogy ugye úgy kezdődött, hogy a tanítványok elmentek, ott hagyták Jézust egymaga, és elmentek valami kis élelemért, és ahogy jönnek vissza, látják, hogy Jézus beszél ezzel az asszonnyal. És már megbeszéltem arról, hogy a zsidóknál ez nagyon fura dolog volt, ezt ők nem tették. Ugye egyrészt azért, mert ez az asszony ez egy nő, ugye? De másrészt pedig azért, mert szamáriai volt. Tehát gyűlölték őket, mindig kikerülték ezt az ország részt, és nem fogadták el őket zsidóknak. Ugye ők valójában egy ilyen félzsidó nemzet voltak, és az ő Isten tiszteletük is valamennyire hasonlított a zsidókéra, de azért belevettek más dolgokat is. És ezért a zsidók gyűlölték őket, nem szerették őket. És nagyon semmiféle közösséget nem váltak velük. De mégis talán már Jézustól megszokták a tanítványok, hogy ilyen furi dolgokat tesz időnként. Ugye visszajönnek és látják, hogy ezzel az asszonnyal beszélget, de nem kérték tőle számon. Azért a tanítványok ezt megtették Jézustól, Jézussal nem egyszer, ugye elzavarták tőle az embereket, meg nem foglalkozik, és nem ér rá. Tehát ők voltak néha ilyen kitörései, de most ilyen érdekes, hogy csöndben maradnak, nem hallgatnak, és nem hangoztatják a nem tetszésüket. És talán már ezekben az emberekben is, itt Péterékben, a tanítványokban is, talán Jézus már így kezdte lerombolni ezeket az előítéleteket. És ugye ami eddig benne volt az ő fejükben, hogy egy szamáriai, az egyenlő, ami nem kóser, ami nem jó, ami tisztátalan, De talán kezdték megérteni, ahogy Jézussal jártak, ahogy Jézust követték, hogy bizony Jézus másképp néz az emberre. Bizony Jézusnak más a gondolkodása az emberről. És Jézus rombolja le ezeket az előítéleteket. Ugye megyünk tovább majd az evangéliumban, látjuk, hogy aztán Jézus a pogányokkal beszél, ugye ő foglalkozik mindenféle bűnös emberrel, mindenféle tisztátalanokkal, a leprásokkal, a vámszedőkkel, a bűnösök barátjának nevezik ugye őt, és mindezeket az előítéleteket, amik benne vannak ezekben a vallásos, farizeus, zsidó emberekben, ezeket így rombolja le, és szedi le ezeket a válaszfalakat. És ami talán még szomorúbb, hogy ezek az előítéletek ugye benne vannak az emberben Isten felé is. De én hiszem, hogy Jézusnak az egyik célja az is, hogy a mi életünkben is ezeket az előítéleteket ember felé és Isten felé is így lerombolja. Nekünk, én azt látom, hogy olyan sokszor előítéletünk van, akár Isten felé, az ő igéjével is, akár De Én nagyon bátorítalak benneteket arra, magamat is, hogy legyünk mindig olyan az ő igéjével, az ő szavával, önmagával kapcsolatban, hogy legyen bennünk mindig az a teljes nyitottság, az a teljes alázat, hogy na vajon Isten ma mit akar? Vajon Isten ma mit akar munkálni az én életemben? Hogy ne jussunk el oda, hogy ugyan már Isten mit mutathatna nekem. Ugyan mit tanulhatnék már ebből a részből, amit már nem tudom hányszor olvastam, nem tudom hányszor hallottam már tanítást róla, hány kommentárt elolvastam, vagy nem tudom. Hanem azt mondjuk, hogy oké, Uram, mi az, amit ma akarsz nekem mutatni ebből? És ugye ott vannak bennünk ezek az előre előítéletek, az előre megírt elképzelések. Azonnal mondjuk, hogy mi mit jelent, mi miért van, mi miért történik, na ez ezért történt, na az azért volt. De álljunk meg, és így várjuk meg, hogy Isten mit akar. Legyen bennünk egy nyitottság minden nap, mert minden nap egy új nap az Úrral. És ő sokkal több annál, hogy őt kimeríthetnénk, vagy az ő igéjét, vagy az ő szavát kimeríthetnénk. Hogy azt mondhatnánk bármikor is, bármire is, hogy na én ezt már tudom, és ebből semmi ügyet én már nem szedhetek ki, vagy nem kamatoztathatok ebből. És azért fontos ez, mert ezek, amikor amikor az életünkben ott vannak ezek az előítéletek, Isten felé, vagy emberek felé, akkor meg fog minket akadályozni abban, hogy lássuk Isten munkáját. Meg fog minket akadályozni abban, hogy lássuk Isten munkáját egy másik ember életében, hogy lássuk Isten munkáját a saját magunk életében. Csak nézd, akár ennek az asszonynak is az életét, hogy ő is nézhetett volna így. Ő is mondhatta volna akár ezeket a dolgokat, hogy ugyan már. Nekem ne mondjon ez, ne dumáljon egy zsidó férfi, nekem ne mondja meg egy zsidó rabbi, nekem ne mondja meg, hogy mi az Isteni, hogy mi van Istentől, mi az Isten szerinti. Csak legyen bennünk ez a nyitottság, legyen bennünk ez a kíváncsiság, ez az alázat, hogy jó Uram, te mit akarsz? És mert hogyha így nézzük ezt a történetet egy picikét, ha ebből a szemszögből közelítjük meg, akkor azt látjuk itt ennél az asszonynál is, hogy ugye bemegy a faluba, ott hagyja mindenét, ott hagyja a vizesedényeket, és ott hagy csapott papot, és akkor ugye berovan a faluba, és elkezdi mondani, hogy találkoztam valakivel, aki nagyon érdekes dolgokat állított. És figyelj, gyertek, nézzétek meg! Akkor ugye ez az asszony végre, amikor ugye engedett Isten munkájának, amikor engedett Jézus szavának, amikor ugye letette ezeket az előítéleteket, akkor megkapta mindazt, amire igazán vágyódott, és amire igazán szüksége volt. És ugye ebben az asszonyban Jézus lerombolta ezeket az előítéleteket. Ebben az asszonyban Isten nagyon sok mindent lerombolt, de ezt is. És mindaz, amire eddig vágyott, mindaz, amiért jött, ugye miért jött a kúthoz? Ez jött a vízért. De valójában ugye ez jelképezte az ő életét. Hogy mindig ment valahová, mindig akart valamit. Valószínűleg ennek az asszonynak a férfiak voltak a gyengéi. Mindig ment és keresett egy újabb férfit, hogy majd ő nála majd ott jó lesz. Ő lesz majd az igazi, ő lesz a nagy-nagy ő. És aztán ki tudja, mi történt, hogy ő dobta, vagy őt dobták, ma ugye úgy mondjuk. Elváltak, vagy nem tudom. És aztán oké, jön egy másik. És aztán ugye ott volt már 5 férje, de most akivel ért, ez sem a férje, ez már nem a férje volt. Tehát, hogy most mondod, hogy most már nem is megyek férhez. De ez mennyire tipikus, mintha ez ma történne, nem? Tehát kiragadnánk, adnánk neki egy másik nevet, hogy nem tudom, Lutz Gizi, ha nem tudom, ott sétál valahol a győri sétáló utcán, és bemegy valamelyik étterembe vagy bárba, és mulatja az időt, és keresi a férfiak társaságát. Igaz? Teljesen hétköznapi, teljesen mai történet. De ugye ez, erről szólt az ő élete. Hogy mindig jött ehhez a kúthoz. Mindig jött valamihez, és merített, elvitte, de elfogyott. Kiürült, újból megszomjadott. Újból ment, újból merített, megitta, elfogyott, újból megszomjadott. És ugye ez a körforgásban volt, és soha nem elégedett meg, soha nem volt öröme, soha nem tapasztalta meg azt az igazi békességet és boldogságot. És ugye most, amikor találkozott Jézussal, és felismerte azt, hogy mi az az igazi víz, mi az, amire igazán szüksége van, ugye már ott hagyta ezeket az edényeket. Most már nem kell. Csak így ott hagyta mindent, amire igazából ment, és nem törődik már azzal. Mert felismerte, hogy sokkal drágábbat, sokkal különlegesebbet, sokkal fontosabbat kapott Jézustól. És ugye Isten így van velünk is. A mi életünk pontosan ugyanúgy alkalmazható a mi életünkre, hogy mennyire igaz ez, hogy amikor az ember ragaszkodik a saját elképzeléseihez, a kis előre megírt terveinkhez, hogy én mit akarok, én hogy akarom, mi az én életem célja, ott vannak ezek a nagyon öntudatos emberek, nagyon szeretem őket, így lesz, és akkor csak így látom, hogy így, ó, szegény, így mennyire rosszul látok, hogy az ige is ezt mondja, hogy a Jakab levelében igazán ott a végén, hogy emberek jönnek és terveznek. Ezt fogjuk csinálni, így és így és így. És akkor pedig azt kéne mondanunk, hogy ha az Isten akarja, akkor elmegyünk és megtesszük. De sokszor ugye ott vannak ezek a nem, én tudom, én így fogom csinálni. Ezek az előre megírt terveink. De nekem ezt kell, nekem erre van szükségem. És lehajtott fejjel csak ezeket hajtogatjuk. Pedig Isten sokkal nagyobbat akar adni, sokkal többet tartogat számunkra. Ugye ott, ahogy ez az asszony is van, csak képzeld el ezt a képet, hogy jön ez az asszony ezekkel a vizes korsókkal, hogy ez egész élete erről szólt, hogy cipeli ezt a csomó korsót, biztos iszonyú nehéz lehetett, nem? Csak vittél már vizes vödröket, nem? Milyen nehéz, és gondold el, hogy viszi a fején, a vállán, vagy ki tudja hol a kezén egész nap, ki tudja hány kilométert kellett neki gyalogolnia, ki tudja hányszor kellett ezt megtennie egy nap. Mennyire föltörhette már a kezét, a vállait, mennyire meggyötörhette már ez az egész élet, hogy ezt teszi. És ugyanúgy minket is, hogy mennyire meg tud gyötörni az, amikor így mi ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez. És ugye mennyi mindent odaadunk egy pici örömért, egy kis parányi örömért. Ez az asszony is ugye milyen sok mindent feláldozott, milyen kevésért. Mennyi erőfeszítése, mennyi munkája volt benne, mennyi harca és küzdködése volt benne, hogy egy pici kis vize legyen, igaz? Mennyit szenvedett érte? Pedig aztán nem ért az egész semmit. És ugye Jézus pedig azt mondja, hogy engedd már el ezeket. Gyere már én hozzám, engedd el, hagyd ott nálam ezeket. És nézd meg, hogy én mit tudok neked adni. Hogy én meg tudlak szabadítani ennek az átkától. És leszeretném venni a vállunkról, a válladról ezeket a terheket, ezeket a nehézségeket, ezeket a nyűgöket, amiket így mi magunk oda teszünk fel. Aztán azért, mert mi mondjuk, hogy de ez így lesz, én így akarom. Ezek az én elképzeléseim. Isten így akarja. De Isten pedig azt mondja, hogy hadd adjam neked azt, amire igazán szükséged van. hadd vegyem le ezeket a terheket rólad, amiket magadra felraktál. És csak így élvezd azt, amit én akarok neked adni. Szerintem ez nagyon fontos megtanulni minden egyes kereszténynek, hogy oké, Uram, mi a te terved a mai napomra, és úgy az egész életemre, hogy ez a túlzott magabiztonság, meg ez az öntudatosság, hogy ez a céltudatosság, van egy ilyen könyv is, és nagyon nem szeretem, ez a céltudatos keresztény, annyira rosszul hangzik már a címe is. Már a cím is erről szól, hogy igen, gyerünk, te csinál csak, és te jól tudod. De ugye pénzeken is mondtam, hogy te nem, mi nem tudjuk jól. Az Úrnak van igaza. Mi nem tudjuk. És arra mi a te terved? Mi nagyon önzőké tudunk válni pillanatok alatt. És rögtön csak veszük fel a mi kis vizes korsóinkat. Visszük a vizet, és csak azt gondoljuk, hogy ma majd ezen kell megelégít. De mi az Úr terve? És amikor tudod, abban járunk, hogy majd látjuk itt is ebben a történetben, akkor abban ott lesz az öröm. Ott lekerülnek ezek a terhek, ezek a félelmek, ezek az aggodalmak. És ott van szabadon ez az asszony. Képzeld, de milyen nagy örömmel mehetett bele ebbe a faluba, hogy végre nem kellett vinni ezeket a korsókat. Milyen gyorsan beértem! milyen jó is ez az út! És mi mindent észrevehetett az életben, ahol eddig járt. Hogy mi minden áldás van abban. Mert nem nyomta a terheit, nem nyomták a vállait ezek a terhek. És csak élvezhette a járást. És nézzünk meg még egy dolgot, hogy egy egyszerű asszony, aki nagyon keveset tud még Istenről, de mégis egy bizonyságot tesz. Nagyon egyszerűen. Úgy mondtam pénteken is, hogy amiért túl sok éve járunk az Úrral, és időnként ez én elbizakodottá tesz. És az mondjuk, hogy olyan sok mindent tudunk már. És minthogyha ez a sok tudás, meg ismeret megakadályozna minket abban, hogy bizonyságot tegyünk. És olyan nagyszerű ez, ahogy ez az asszony bemegy, és amit tud, azt elmondja. Figyelj, találkoztam valakivel, aki megmondott rólam mindent. Nem ez a Messiás? Hát gyertek már, nézzétek meg. Ennyit tudott, semmi többet. És elmondta, és működött. Mert jöttek az emberek. És jönnek, és látjuk majd a történet végén, hogy meg is térnek. És én nagyon szívemben van, ugye sokszor elmondtam már, talán már személyesen mindenkinek is, hogy menjünk és legyünk ilyen evangélizálók, tanítványozók, legyünk olyanok, akik bizonyságot tesznek, akiknek a szívén van a körülöttük élő embereknek a sorsa. És tudod, legyünk egyszerűek. Ne gondoljuk azt, hogy Úristen, de hát a szomszédom egy atomfizikus, hát nem mondhatom neki mégiscsak azt, hogy meghalt érte az Úr Jézus, hát valami komolyabbat kéne előállnom. Tudod, nem. Csak mondd el azt, amit tudsz. Tudod, lehet, hogy nagyon okos vagy, de Jézus érted is meghalt, és rá van szükséged. Csak tegyél bele egy kis parazsat, tegyél bele oda, legyünk a szájukba egy kis só, hogy igen, így felkeltsük az érdeklődésüket. És amikor meglátnak minket, akkor eszébe jusson, hogy ja, itt ez az őrült, aki ezt mondta nekem. Hogy legyünk ilyenek. De csak én nagyon egyszerűen, csak mondjuk el. És használd az alkalmakat. Múlt héten valamelyik nap, amikor lányok járnak úszni, és egy hölgy rosszul lett az úszodába, és ott hogy várakoztunk a gyerekekre, és valamiféle ilyen, nem tudom, ilyen pánikroham jöhetett rá, hogy körcsölt a keze, elkezdett így pánikolni, hogy nem kap levegőt, de nem volt úgy baja, szerintem nem tudom, mi lehetett. Azt mondja, hogy tizen sok évvel ezelőtt volt neki utoljára ilyen. Van egy kis asztmája, nem tudom. Na mindegy. És tudod, elkezdett pánikolni, és egyre rosszabbul lett. És próbáltuk nyugtatni, hogy nyugi, nyugi, nyugi. És hívta az apukát, hogy hozza a gyógyszerét. Persze, ugye biciklivel jött, és az lassan jött. És egyre jobban a hölgy, így, spanolta magát. Hogy nem fog idérni, nem fog idérni, nem fog idérni. És egyre rosszabbul lett ez miatt. És hogy hívjuk mentőt, hívjuk a mentőt. És tudod, mi ott álltunk, és... Na most mit csináljunk? És tudtam, hogy ott voltak páran körülöttünk, mondom, hogy mit csináljunk? Hát imádkozunk. És oké, mondom, imádkozhatok, érted? Mondom, mi hiszünk, hadd imádkozzunk. És nem nagyon figyelt oda, senki nem, oké, uram, de most mi imádkozunk? És imádkoztunk, és jött a hölgy, aki ott szedi a pénzt, meg ilyen, nem tudom, micsoda volt, ilyen szervező, közben beleszólt, és jön a mentő, meg mit tudom én, meg ott imádkozunk, de nem baj. Most mit tegyünk? Mit tegyek ebbe a helyzetbe? Hát tegyük-e? Hogy, hogy akkor imádkozunk. Akkor viszik így az evangéliumot. Ilyen egyszerűen. És biztos, hogy lehet, hogy más nem jut eszébe, de azra fog emlékezni, hogy ja, ott van ez a néhány ember, hanyú is ott volt, úgyhogy nem csak minket néztek őt. Hát ezek ott imádkoznak, értem. De tegyük ezt, így nagyon egyszerűen. Amit tudsz, azt add át. Mondd el. És amikor megtértem, volt egy előadás, ami annyira ilyen meghatározó volt az életemben, hogy a proféciákról szólt. Hogy az Ószövetségben milyen proféciák vannak, meg milyen különleges történetek, igeversek, hogy ezek hogy teljesültek be, hány száz évvel később, milyen pontossággal, nem tudom, és ez engem lenyűgözött. Éppen csak megtértem, nem tudom, egy fél éve, éve, és így hallgattam, és ez ilyen borsozott a hátam, hogy így, hát ez benne van a Bibliában, hát mondom, ez hihetetlen. És így hazamentem, és ezeket otthon, ugye az anyukám és a nővérem, meg apukám, senki nem volt még hívva, csak egyedül én, és mentem, és így mondtam nekik ezzel a nagy lelkesedésre, de hát az, hogy benne van a Bibliába. Hát képzeljétek el, hogy ezt tudtátok, hát ezt nem hiszitek el, hogy Isten van. Hát, és van két kedvenc igeversem, sokszor szoktam mondani, így idézni, 3 Mózes 11.6, egy ilyen butárságnak hangzik, de így hangzik. A nyulat, mert kérődző ugyan, de nem hasad körme, tisztáttalanat néztek. De mi ebből a érdekes? Hogy azt írja a Biblia, Mózes könyve, ami több száz évvel ezelőtt íródott, több ezer, vagy hát több ezer nem, de több mint ezer, és azt mondja ott rólam, hogy a nyúl kérődző állat. És a 70-es évekig, azt hiszem kb. A 60-as vagy 70-es évekig, azt mondták, hogy a nyúl, ez butaság, a Biblia butaságokat mond, mert a nyúl az nem kérődző állat. És akkor, nem tudom, 50 évvel ezelőtt megállapították, hogy valójában a nyúl az kérődző állat. Tehát ilyen, hát aki ennek nem hisz, aki ezt nem győzi meg Isten létezéséről, hát akkor micsoda? És aztán még egy dolog az Ésaiás 40:22-ben, azt mondja, hogy ki ül a föld kereksége fölött. Hogy hát a föld, ugye ez is szintén sok-sok-sok-sok száz évvel ezelőtt íródott, és néhány száz évvel ezelőtt még megköveztek embereket, mert azt mondták, hogy a föld gömbölyű, igaz? Vagy föld kerek. Ő meg itt jóval előtte már egy év, ezer évvel azelőtt azt mondja, hogy hát a föld az nem kerek. Hogy hát ha Isten nem ihlette ezt az igét, ha nincs Isten, hát akkor ez hogy lehet benne? Hogyan ezek a dolgok? És nekem annyira ilyen lenyűgöztek ezek a történetek, és ugye még hozzá proficiák, hogy ezeket így otthon mondtam, és persze nővéremmel nagy vitába keveredtünk, és mondtam, hogy ugye vagy, kész, hát Isten itt, nagy, fiatalos lendülettel. De elmondtam, amit tudtam. És ez a dolgunk, erre hív, hiszem, hogy Isten. És ilyen egyszerűen mondjuk el, amit tudunk. És így hiszem, hogy Isten ezt fogja használni. Hogy így ne sajnos sokszor ugye bonyolítjuk a dolgokat, és ezzel a bonyolultság, ez a bonyolultság, ez megállít minket. Ez ugye feltartóztat minket, mert megijedünk, mert azt mondjuk, hogy hát egy atomfizikusnak, egy agysebésznek én nem tudok bizonyságot tenni, hát hogy tudok vele vitába szállni? Hát persze. Hát így állunk hozzá, akkor igaz. Akkor biztos, hogy egy pillanatokat a földedünkből. De nem baj. Csak így mondjuk el, amit tudunk, amit Isten velünk tett. Legyünk ilyen só a szájukba, legyünk lámpás, hogy világítsunk, bevilágítsuk ezeknek az embereknek a szívét. És Isten hidd el, hogy ezeket fogja használni. Menjünk tovább, és olvassuk a 31. verstől a 34-esig. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Ugye megjönnek a tanítványok, hozzák a kis kaját, a kis elemózsiát, de Jézus meg mondja nekik, hogy bocsi, már jól laktam. És hát persze tanítványok, hát el tudom képzelni, hogy mi van, hogy ki hozott neki kaját, hát mindjárt is ezért fáradtunk, már nem igazodott, maradhattunk volna. De persze ugye Jézus egy másfajta eledelről beszél a tanítványainak. És ugye azt mondja, hogy az én táplálékom, hogy az atyának az arra akaratát megcselekedjem, vagy megtegyem. És ugye ez az, amit amikor én ezt megteszem, ez megelégít engem. És ugye a Biblia beszél nekünk, Jézus beszélt nekünk erről, hogy ugye van egy testi táplálék, és van a léleknek is egy tápláléka. És ugye mind fontos, mind a kettőt táplálunk. A testünk táplálkozását azt nagyon korán megtanuljuk, nagyon egyértelművé válik nekünk. Már egész kicsi korunktól megtanultuk, hogy igen, enni kell, ugye mondja az apa, az anya, hogy egyél fiam, mert nem leszel nagy, nem leszel erős, meg stb. És ugye ez, szia Balázs, hajrátok! De aztán ugye van egy másik táplálék is, amiről azt mondja Jézus, ugye, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Tehát ugye a lelkünket is táplálnunk kell, ezt már ugye, nem tanultuk meg olyan kiskorunkban. És ennek a fontosságát sajnos csak későn tanuljuk meg. Hogyha abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy gyerekként, keresztényként növünk fel, akkor ezt gyorsan megtanulhatjuk. De itt ugye legtöbben már felnőttek voltunk, amikor megtértünk. És most kell, felnőttként kell megtanulnunk azt, hogy bizony a lelkünket is táplálnunk kell. És ugye van egy táplálék Istennek az igéje, ugye amikor Jézust megkísérti a sátán, akkor mondja ezt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. És ugye ez fontos, hogy együnk, táplálkozzunk az igével, olvassuk a Bibliát, minél többet, minél többször, minél minőségében, legyen ebben táplálkozásunk. De az is egyfajta táplálkozás, amikor azt tesszük, ami Isten akarata. Amikor Isten akaratában járunk. És ugye ez egy nagyszerű dolog megtapasztalni azt, hogy tudom, hogy Isten akaratában vagyok. Tudom, hogy amiben most élek, amiben járok, az Istentől van, az Isten akarata. És biztos voltál már úgy, amikor teszel valamit, vagy élsz valamit, valahol, teszel valamit, részt veszel valamiben, És ott van benned ez a békétlenség, hogy amit teszek most, ahogy élek most, az nem jó. És nem elégít meg, ott van bennünk ez a békétlenség. De ez nagyon nagyszerű dolog, én megtapasztalni ezt, és megkeresni, megvárni Isten akaratát az életünkben. Akár munkában, iskolában, párkapcsolatokban, szolgálatban. És én nagyon bátorítalak arra, hogy így keresd meg Istent ezekben a dolgokban. Mert ez nagyon, nagyon tápláló lesz. Az amikor úgy érzed, tehát tudod azt, hogy most jó helyen vagyok. Amit most teszek, ahogy most élek, az Úrtól van. És egész másképp fogsz felkelni, hogy tudom, hogy az Úr akaratában vagyok. És tudom, hogy már sokszor elmondtam, nem baj, sokszor elfogom még, de nekünk ez ugyanígy volt, ez a Győrbe való költözés, hogy annyira tudtam, hogy itt kell lenni. És ez egy táplálék, hogy nekünk ez egy táplálék, hogy az Úr akaratában vagyok. Hogyha ott maradtam volna, ugye ott volt bennem ez, hogy ez itt nem jó hely, mármint nekem. Jó helyet szergom, csak nekem az már nem az Úrtól van. Amit ott csinálok, a szolgálatom szempontjából, a gyerekeimnek, a feleségemnek, semmiben, az nem jó ott. Máshová kell mennem. És meg fog áldani, az táplál téged. Igen, az Úr akaratában vagyok. És ez építeni fog, amikor mi Isten akaratában vagyunk. Amikor beletesszük magunkat az ő tervébe, vagy megengedjük ő neki, hogy az ő tervébe legyünk, azt táplálni fog. De amikor Isten akarjuk a mi akaratunkra bevinni, vagy így ráhúzni, az soha nem fog megelégíteni minket, az soha nem fog felépíteni minket, az soha nem fogja táplálni az életünket. Mikor próbáljuk így Istenre rákényszeríteni, de ez az Úrtól van. Tehát olyan, mint a tehénen a bugyogó körülbelül úgy átadod, hogy próbáld ráerőltetni ezt, de úristen, tudod, ez így hogy néz ki, és jönnek a rosszabb magyarázatok, hogy de ez az Úrtól van, mert tudod. És így mondtam pénteken is, hogy amit meg kell magyarázni, abban már nincs Isten, tudod. És vagy ami már így megmagyarázható, abban már nincs Isten. Csak így keresd így is Isten akaratát. Mert ez is egy táplálék, amikor az ő akaratát teszed. Amikor például bizonyságot teszel valakinek. Biztos voltál így. Bizonyságot kéne tennem. Nem mertem. És utána ott van benned az te kellett volna. És ott volt az alkalom, és beszélgettetek. És igen, most is mondhatnám, és nem mondod. És most is, és nem mondom. És utána persze elmész, és aztán ugye ott van ez, hogy kihagytam. És aztán legközelebb, ugye ott van az alkalom, és bizonyságot teszel, és akkor úgy mész el, hogy igen, mert az Úr akaratában vagyok, és ez táplált engem. És lehet, hogy nem tért meg, de ugye tudod azt, hogy az már nem is az én felelősségem, az már az Úron múlik. El lesz vetve a mag, a föld fel lesz szántva, az Úr adja a növekedést. Én megtettem. És ugye hogy megyek el, hogy de jó, ott ez a táplálék az én lelkemnek. Csak így tehet ezeket, és így növekedni fogsz ezekben. Olvassuk tovább a 35. verstől, 39. versig. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap és jön az aratás? Én mi mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradoztatok. Mások fáradoztak érte. Ti pedig az ő munkájukba álltok be. Abból a városból pedig a szamáriak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Tehát ahogy Jézus beszélt tanítványaival, egyre jobban látják, hogy közeledik valószínűleg egy nagy tömeg, jönnek a szamáriaiak. És Jézus úgy beszél erről a tömegről, mint egy beérett búzamedőről. Valószínűleg a ruhájuk olyan színű lehetett, ahogy a nap megsütötte, hogy ez a nagy tömeg úgy összeállt, és úgy, ahogy hullámzott, mint ahogy ez a búzamező hullámzik a szélben, és hogy jöhetett ez az ember, meg ugye úgy nézhetett ki szinte, mint egy mező, ami kész az aratásra. És azt mondja Jézus, hogy látjátok, mi történik? Kész a mező az aratásra. És Jézus azt mondja, hogy legyünk készek. Ugye, itt megmond, a földi aratást megmondhatjuk. Ó, 4 hónap, ugye, és jön az aratás. Péter pápol, 7 napon, akkor ugye elkezdődik elvileg az aratás. Hát ugye meg tudjuk mondani, hogy mikor. De itt azt mondja Jézus, hogy bármikor megtörténhet ez az aratás. Nem tudjuk, hogy ez mikor történhet meg, de legyünk készek rá. Legyünk készek mindig az aratásra. Ugye bármikor elénk állhat egy ember, bármikor elénk toppanhat valaki, aki kész, aki érett, aki begyűjthető, learatható. És ugye mi nem tudjuk, hogy éppen most miben veszünk részt. Lehet, hogy szántunk, lehet, hogy vetünk, de lehet, hogy éppen aratni fogunk. Ugye mindenki aratni szeretne, természetes, de ugye Jézus most a tanítványait beleviszi az aratásba. Ugye nem, azt mondja, hogy nem ti dolgoztatok ezért, nem ti munkálkodtatok. De most ti fogjátok a gyümölcsét learatni, ti fogjátok látni ennek a gyümölcsét. És ugye épp ezért, hogy nem tudjuk, hogy éppen mibe veszünk részt, azért ugye nem, nincs így úgymond tökéletes időpont, hogy na most mit kell tennünk, hogy most én mit csinálok, hanem tegyük azt, amit tennünk kell. Mondjuk el az evangéliumot, mert lehet, hogy az az ember már éppen kész lesz. Lehet, hogy a szüleid ma estére már éppen kész lesznek. És csak ne keressünk ilyen megfelelő időpontokat. Na most épp ezért, mert ilyenek a csillagok állásai, meg most jó kedve van, most jó rossz kedve van. Jaj, most éppen fizetésemelést kapott, akkor most mondhatom, tudod, hogy sok tejet adtak a bocik, akkor majd most tudod. Tehát ugye nem tudjuk, megkeressük ezeket az időket. Azt mondja a Prédikátor 11.4. Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet. És aki csak a fellegeket lesi, nem arat. Nagy bölcsességek vannak ezekben a könyvekben, ugye a Pészvékben, meg a Prédikátorban. Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet. És aki csak a fellegeket lesi, nem arat. És mennyire igaz ez tényleg, hogy mindig várunk valamit, valami adandó alkalmat, valami jó lehetőséget, de talán sokszor ezért veszítjük el a lehetőségeket, mert mindig valami megfelelőt várunk. De itt van a megfelelő, azt mondja az ige, hogy ma van az üdvösség napja. Ma ott lehet. És csak vigyük. Nem tudjuk, hogy mit fog történni. Menjünk tovább, és olvassuk a 40-től a 45. versig. Amikor tehát a szamáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig ezt meg is mondták. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. 2 nap múlva pedig elment onnan Galileába, bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. Mégis amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mikor ők is ott voltak. És Nagyon érdekes ennek a két helynek az összehasonlítása. Itt vagyunk Szamáriában, mondják az asszonynak, hogy igen, megtértünk, látod, Jézus maradj itt, egy ébredés van, gyönyörű, gyönyörű megtérések, és olyan hely, ahol nem gondolnánk, ahol nem számítanánk, ahol az előítéletek miatt ugye az ember nem is menne. És aztán ott egy másik hely, amiről olvasunk, itt a 43. verstől, Galileába, ahonnan Jézus származott, de ahol nem becsülték meg őt. És ugye bár fogadták őt, de ugye várták ezeket a csodákat, és ugye azok az emberek, akik ott voltak Jeruzsálemben, és látták, amiket Jézus tett, azok így érdeklődtek. De valójában tudjuk, hogy Jézus nem fogadták el a saját hazájában. És tudom, milyen, és épp ezért, ugye előbb is mondtam, hogy vizsgáljuk ezeket a jeleket, hogy ahogy a prédikátor mondta, hogy figyelni a szelet vagy a fellegeket. Milyen az ember, hogy ő nem, ő biztos. Inkább ő hozzájuk megyünk, ő hozzájuk nem. És az ember azt mondaná, hogy szamáriaiak, azok nem is szeretik az Urat, meg nem követik meg egy ilyen gyülevésznét, meg felhigultak, meg báványimádók, meg ilyenek, meg olyanok. És itt van Galilea, ahonnan Jézus származik, a választott nemzet, ahonnan Jézus is jött, na majd ott. Ugye, hogy valahogy az ember rögtön azt gondolná, hogy hát ide kéne mennünk. De tudod, nem a mi dolgunk eldönteni, hogy kikhez menjünk, vagy hogy kik fogják elfogadni az evangéliumot. A mi dolgunk az, hogy felkeressük, vagy megtaláljuk, felismerjük azt, mint az Isten akar. Hova akar engem az Isten vinni? Mi az ő akarata? Mi az ő terve? Szamária? Galilea? Hová viszel engem, Uram? Merre vezet az utam? Mi felelősségünk ez? Nem azt eldönteni, hogy az a hely, az majd milyen lesz. Hogy ki fogja ott elfogadni, vagy fogják-e ott fogadni. Csak vigyünk, menjünk, mert ugye ez az, ami táplálék lesz nekünk, és ugye ez az, amit Isten használni fog az életünkben, hogy formáljon minket. Ahogy az ő akaratában vagyunk. És az, ami ott történik, hogy mennyi gyümölcse lesz ennek, mennyien fogadják el az Urat, vagy hogy milyen körülmények lesznek majd ott, és mi fog ott történni, az ebből a szempontból másodlagos. A lényeg az, hogy én abban legyek, hogy Isten ott engem formáljon és alakítson, mert azért akar oda vinni. Az az ő célja, hogy ott ő formáljon engem az ő képmására, és hogy legyek ott egy jó eszköze. Lehet, hogy csak egy valakinek, ki tudja, de ne döntsük el mi Isten helyett, hogy melyik az a jó hely. Mi kérdezzük meg, hogy ő hova akar minket vinni. És befejezésül azt 46-tal az 54-ig, és kerek lesz a történet ezekkel a versekkel. Azután ismét a Galilea Kánovába ment, ahol vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Akkor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdából, Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt. Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgái, és hír a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láb. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint az egész háza népe. Ez pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdából Galileába. És itt van ez a aggódó szülő, akinek betegen fekszik a gyermeke otthon, és ugye ott voltak az emberek, akik várták ezeket a jeleket, várták ezeket a csodákat Jézustól. Ugye mondjuk, hogy ha nem láttok jeleket és csodákat, akkor nem hisztek. Akkor is kijelent, hogy akkor nem hisztek. És ugye ott van ez a király tisztviselő, aki csak így kéri az Urat, Uram, csak így gyere, mert meg fog halni a gyermekem. És ugye Jézus azt mondja, hogy oké, menj el, meggyógyult a te fiad, él a te fiad. És ez az ember hitt Jézus szavának. Tudod, így kerek ez a történet, hogy ezt tegyük, csak hisszük, amit az Úr mondott. Elhiszem, hogy ezt kell tennem. Elhiszem az ő szavát, elhiszem az ő igényét. Elhiszem, amit ő mond, amit ő állít. És nem várok, nem kellenek, nincs szükségem jelekre, csodákra. Nem kell, hogy a bablevesből Isten kiírja a húsokból, hogy mit tegyünk, hanem azt mondja, hogy amit ő mond, az ő igéje, az ő szava, az igaz. És hadd tegyük ezt. Oké, Uram, megyek, az én táplálékom, teszem az akaratodat. Igen, akkor elhiszem ezt, és tényleg így fogok élni. És Uram, akkor csináljuk. Akkor követlek. És leteszem ezeket az előre megírt terveimet. Leteszem, és Uram, oké, legyen meg a te akaratod. Ez az én táplálékom. Hiszek neked, Uram, csinálom ezt. Csináljuk, Uram, akkor úgy, ahogy te akaratod. Ahogy te akarod. És hiszek a szabadban. És Isten mindezeket a dolgokat hiszem, hogy szólja nekünk. Mondja, hogy gyerünk, éljétek így. Gyertek, kapaszkodjatok újra úgy így belém. Hogy hidd el, hogy amikor az én akaratomban vagy, az tényleg táplálni fog. Ez nem csak egy ilyen rizsa. Ez nem csak egy ilyen duma itt az igében, hanem ez tényleg táplálni fog. Ez tényleg meg fog elégíteni. Csak hidd el. Gyerünk, nézd meg. És ugyanígy, akkor letesszük az életünket. Akkor ott hagyjuk mi is a kútnál a mi korsóinkat. És azt mondjuk, hogy oké, Uram, add meg nekem azt az élő vizet, amit te akarsz az én életemre, akkor ez meg fog elégíteni. És elhiszem, hogy ami tőled jön, az megelégít. Nem ami tőlem, nem ami az én ötletem, az én tervem, nem amit én kitaláltam, hanem ami tőled jön. Csak hiszek ennek, hiszek azt a szavadnak. Ugyanúgy, ahogy ez a férfi, ez az apuka, hit Jézus szavára. És azt mondta, hogy Jézus azt mondta, hogy él az én fiam, akkor ez elég. És elindult haza, és akkor ment haza, akkor tényleg így történt, hogy na, mi a fiammal? Él. Mikor történt ez? Pont ekkor mondta a Jézus. Oké. És Isten szava, az ő igéje soha nem veszítél az erejét. Az ő igéje, az most is ugyanúgy igaz. Most is ugyanolyan érvényes. Az ő ígéretei, azok ugyanúgy érvényesek a mi életünkre is. Most is, ma is. Amit mondott ennek a szamáriai asszonynak, amit mondott a tanítványainak, amit ennek az apukának, ugyanígy most is igaz. Csak így fogadjuk el újra, és éljünk ezekben a dolgokban. És meglátjuk, megtapasztaljuk majd mindazt. És hiszem, hogy amikor így megízleljük újra és újra, akkor az így fog vinni minket tovább előre az Úrral. De csak így hidd el, amit ma hallottál, amiket így hallasz az igéből, amikor olvasod otthon, csak így tedd az életedbe, alkalmazd azt magadra. Uram, igaz rám is. Hiszek, te benned, Uram. Akkor, ha te akarod, hogy teszem, azt meg fogod áldani. Akkor gyerünk, imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy a te igéd az igaz, és nem veszik el. Köszönjük, hogy nem változott meg az igéd, Uram. Köszönjük, hogy nem találhatunk az igétben egyetlen egy olyan versszakot, egy mondatot, egy szót, amire azt mondhatnánk, hogy hát ma már ez nem illik, ma már ez nem hatékony, ma már ez nem érvényes, mára már idejét múlt, hogy elvesztette a jelentőségét. Uram, te igéd bárhány száz vagy ezer évvel íródott, az éppen ma is ugyanolyan fontos. És akár látjuk ennél a szamári asszonynál is, hogy hány és hány ember éli így az életét, és keresi az örömét, keresi a boldogulását, keresi a betöltekezést, de nem találja meg. És Úr Jézus, mi köszönjük, hogy így ráhatunk a Te igédre, a Te szavadra. És azért imádkozom, Uram, hogy tényleg nap mint nap rá tudjunk állni. Tényleg nap mint nap, amikor felébredünk és olvassuk az igédet, akkor ezt tudjuk alkalmazni, tudjuk azt elfogadni és bízni abban. És Uram, imádkozom azért, hogy ezen az elkövetkezendő héten hadd tapasztaljuk meg, hogy milyen is az, amikor így benne bízunk, milyen is az, amikor a Te akaratodban vagyunk, milyen az, amikor így táplálkozunk, mert tesszük a Te akaratodat. Úgy kérlek, hogy adj nekünk ilyen bizonyságokat, adj nekünk ilyen jó megtapasztalásokat veled ezen az elkövetkezendő héten. És imádkozunk, Uram, ezért a városért újra, hogy az a sok kereső ember, az a sok ember, aki mindenbe belefog, belekezd, keresi a kapcsolatokban, a pénzben, a hatalomban, a italban, vagy a kábítószerben az örömét, a boldogulását, vagy egy különböző sötét dolgokban, különböző vallásokban, meg ilyen misztikumokban az örömét. Kérünk, Úr Jézus, hogy így szabadíts meg ezeket az embereket. És imádkozunk azért, Uram, hogy helyezd minket lámpásként oda, és adj bátorságot, hogy elmerjük mondani, hogy van igazi öröm, és van igazi reménység, Úr Jézus, benned. És kérünk, hogy hadd legyünk aratók a Te kegyelmedből. Hadd legyünk olyanok, akik be tudjuk gyűjteni az embereket az örök életre. A Te kegyelmedből, Úr Jézus. Te nevedben imádkoztunk. Amen.